کہ ابتدا میں لوگ ایک رات دینے کو تیار نہیں تھے, لیکن جب اللہ کے کچھ بندوں نے قربانیاں دی, محنت کی, رو رو کر اللہ سے مانگا, اللہ نے رفتہ رفتہ ساری دنیا میں کام کو پہنچا دیا, اور دنیا کا کوئی خطہ کوئی علاقہ باقی ایسا نہیں رہا جہاں اللہ کی بات نہ پہنچ گئی ہو اور اللہ کے بندے اللہ کے کام میں نہ لگے ہوں. لیکن ابھی جتنا کام ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, کام ابھی بہت باقی ہے جس کے لیے مزید قربانیاں بڑھانے کی اور لوگوں کو متوجہ کرنے کی اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. پورا عالم محنت کا میدان اس امت کو دیا گیا ہے. عالم ہی نبی کی امت میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عالم کے کونے کونے تک پہنچانا یہ امت کے کاندھوں پر ذمہ داری رکھی گئی ہے, اور ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اس کے لیے یہاں میرے محترم بزرگ بھائی ہم جمع ہوئے ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ حق تعالی شانوں نے ایک عالم تو آسمانوں سے اوپر بنایا ہے اور ایک عالم آسمانوں سے نیچے بنایا ہے جسے دنیا کہتے ہیں, اور آسمانوں سے اوپر جو عالم بنایا ہے اسے آخرت کہتے ہیں. جیسے اس وقت میں دن کا وقت ہونا, دوپہر کا وقت ہونا, امراوتی کے اجتماع کے میدان میں ہونا, جیسے یہ بات یقینی ہے, اس سے زیادہ یقینی آخرت والی زندگی ہے جو اللہ نے بنائی ہے. یہ دو زندگیاں ہیں جس کے درمیان انسان کو رکھا گیا. دنیا کی زندگی جس میں ہم چل رہے ہیں, یہ زندگی امتحان والی زندگی ہے, یہ زندگی عمل والی زندگی ہے, یہ زندگی کچھ کرنے والی زندگی ہے, اور آخرت والی زندگی وہ بدلے کے لیے رکھی گئی ہے. یہ زندگی فنا ہونے والی, یہاں کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جانے والی, کل من علیہا فان, نہ ملک بچیں گے نہ ملک والے بچیں گے, نہ حاکم بچیں گے نہ محکوم بچیں گے, نہ مالدار بچیں گے نہ غریب بچیں گے, زمین پر بسنے والی کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی, سب کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اور دنیا کی ہر چیز ختم ہونے کے لیے بنی ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت دل میں بٹھانا ضروری ہے. یہاں کی ہر چیز مٹی سے پیدا ہوئی ہے اور انجام اس کا مٹی میں مل جانا ہے. اچھی سے اچھی گاڑیاں جو سڑکوں پر دوڑتی ہیں اور آدمی ان میں بیٹھ کر فخر کرتا ہے, کچھ زمانے کے بعد وہ کوڑے کے ڈھیر پر کباڑ کے اندر پڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور پڑے پڑے مٹی ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے قلعے لوگوں نے بنائے, بادشاہوں نے بنائے, آج وہ بادشاہ بھی مٹی کے نظر ہو گئے اور ان کے بنائے ہوئے قلعے بھی مٹی کا ڈھیر ہو گئے. تو اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے, فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے. انسان بھی اس دنیا میں فنا ہونے والا ہے, کوئی باقی رہنے والا نہیں. کسے باشد فرعون جیسا ملعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا, وہ بھی نہیں بچ سکا. ایک جھٹکے میں سمندر کی تہ میں چلا گیا اور ڈوب کر اس کو مر گیا. تو یہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو اس دنیا کا حال فنا ہے, اس دنیا کا انجام فنا ہے, یہاں کی ہر چیز کا انجام فنا ہے. لیکن اس کی اہمیت, اس فنا ہونے والی زندگی کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس پر باقی رہنے والی زندگی کا مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے. یہ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو آخرت کے بننے کی کوئی جگہ اور نہیں ہے. اس لیے یہ زندگی ایک اعتبار سے بہت فانی اور بے حیثیت ہے, لیکن ایک اعتبار سے بڑی قیمتی اور با حیثیت ہے کہ یہیں بیٹھ کر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنا ہے, یہیں رہ کر آخرت کے لیے فکرے بنانا ہے. ان فنا ہونے والی چیزوں میں رہ کر ہی باقی رہنے والی چیزوں کو بنایا جائے گا. इन फना रहे होने वाली चीजों के जरिए से ही इसको सही इस्तेमाल करके हमेशा हमेशा की बाकी रहने वाली जिंदगी को बनाया जाए। तिजारत फना होने वाली है, लेकिन उसके अंदर जो आमाल किए जाएं, जो अहकामात पूरे किए जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिस तिजारत को किया जाए, सदाकत भी हो, अमानत भी हो, ईमानदारी भी हो, फरमाया कि आखिरत के एतबार से ये ताजिर बड़े बड़े लोगों के साथ इसका हशर होगा, शहदा के साथ, अंबिया के साथ। कितनी बड़ी बात है, तिजारत फना होने वाली है, लेकिन उसमें जो अमल है वो हमारे आखिरत को बनाने वाले हैं। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम माश के जिस भी मशगले में लगे हुए हैं, तिजारत हो, ज़रात हो, कारखाने हो, फैक्ट्रियां हो या और कोई मशगला हो, उन मशगलों से अपने पलने का यकीन न रखा जाए, न वो मशगले हमें पाल सकते हैं, न हमारे अहलो आयाल को पालने की उनमें गुंजाइश है। वो सब मखलूक हैं, पालनहार एक ही है, वो सब मखलूक हैं, सब मखलूक और इम्तिहान के लिए दिए गए हैं। मोटी सी बात है, एक कारखानदार से पूछा जाए कि आपका कारखाना आप चलाते हैं या कोई और चलाता, तो कारखानदार का जवाब यही होगा, फैक्ट्री वालों का जवाब यही होगा, फैक्ट्री हम चलाते हैं। एक दुकानदार से पूछा जाए कि दुकान आप चलाते हैं कोई और चलाता है, कि जी मैं ही चलाता हूं, तो जो दुकान चलने में हमारी मोहताज है, अगर हम न चलाएं, हम न बैठें, दुकान की देखभाल न करें, वो दुकान नहीं चल सकती, वो कारखाना नहीं चल सकता, खेती की जमीन नहीं कुछ कर सकती, काश्तकार ही करता है मेहनत। तो जब कारखाना, दुकान, जमीन चलने में हमारी मोहताज है, तो हमारी परवरिश कैसे उसके जरिए हो सकती है? ये धोखे की बात है। जो हमारे चलने में हमारी मोहताज, जो हमारी पालनहार और हमारी परवरिश का सामान या हमारे अहलोयाल की परवरिश का सामान कैसे कर दे? तो इन आमाल में हजरत फरमाते थे कि कारोबार में, तिजारत में, माश में अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए जब चलेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को इख्तियार करते हुए जब ये अमल करेंगे, तो ये फना होने वाले कारोबार, खत्म होने वाले कारोबार इन आमाल की बरकत से हमारी और हमारे बाल बच्चों की परवरिश का जरिया भी बनेंगे, और अल्लाह ताला इन फना होने वाले कारोबार में अमल अच्छे होने की वजह से हमारी आखिरत भी बनाएंगे, और इस ताजिर का हशर नबियों और सिद्दीकीन और शहदा के साथ होगा। एक बादशाह है, एक हाकिम है, फरमाया कि अगर इंसाफ के साथ हुकूमत की जाएगी, बादशाहत की जाएगी, इंसाफ कायम किया जाएगा, तो ये बादशाह कयामत के दिन जिन लोगों को अर्श के साये में जगह मिलने की खुशखबरी सुनाई गई है, उनमें सरे फहरिस्त आदिल बादशाह को शुमार किया है बादशाह, लेकिन बादशाहत में अमल वो किया जो अल्लाह को पसंद है, हुक्म पूरा किया, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका उसको इख्तियार किया, तो बादशाहत भी की और आखिरत में अर्श का साया भी मिल गया। तो फना होने वाली बादशाहत से बाकी रहने वाली आखिरत बन गई। बस इसी तरह दुनिया के सारे मशागिल का हाल है, हम जिस मशगले में लगे हुए हैं, इस रास्ते से इसकी कोशिश की जा रही है कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात को 100% लाने की मेहनत करें और अहकामात वाली जिंदगी को सीखें, और सीख कर एक माहौल में अल्लाह के रास्ते में निकलकर कुछ वक्त गुजारें, ताकि सीखने के साथ साथ अमली मश्क भी हो जाए और सीखना और अमल करना दोनों काबू में आ जाए। तो रहना तो इसी दुनिया में, इसी दुनिया के धंधों में रहना है, छोड़ना नहीं है ये काम, तबलीग का दुनिया के कामों को छुड़ाने के लिए हरगिज नहीं है। फरमाया कि दुनिया के कामों में लगकर ही इस काम को करना मुजाहिदा बनेगा, अगर दुनिया के काम छोड़कर آدمی خالی دین کے کام کا ہو جائے تو اس کے لیے تو بڑی شرائط چاہیے اور بڑی بڑی استعداد چاہیے، وہ ہمارے بس کا نہیں. اس لیے ہمیں دنیا کے کاموں کو کرتے ہوئے ہمیں دین کے کام کے لیے اپنے آپ میں اوقات کو فارغ کرنا ہے اور دنیا کے کاموں کو ترتیب دینی ہے. ترتیب کے ساتھ دین اور دنیا دونوں قابو میں آ جائیں. یہی زندگی ملی ہے دنیا بنانے کے لیے بھی، اور یہی زندگی ملی ہے آخرت بنانے کے لیے. دنیا بنانے کے لیے یہ زندگی ہو، آخرت کے لیے کوئی اور زندگی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی دنیا کی زندگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، دعا سکھائی بڑی اچھی دعا، اللہم اعینی علی دینی بالدنیا، اللہم اعینی علی دینی بالدنیا، یا اللہ مجھے دنیا عطا فرما کر میرے دین پر میری مدد فرما. ہاں، دنیا کو دنیا کے لیے نہیں لینا، دنیا کو خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں کمانا. جو دنیا کو دنیا کے لیے کمائے گا اور خواہشات پورا کرنے کے لیے کمائے گا، وہ دنیا میں ڈوب جائے گا، دنیا میں پھنس جائے گا، دنیا کا ہو کر رہ جائے گا، اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہے گا. فانساہم انفسہم، یہ منظر قائم ہو جائے گا کہ اللہ کو بلایا، اللہ کے دین کو بلایا تو اپنی ذات سے بھی بے خبر ہو جائے گا، اس کو اپنے نفع نقصان کا کوئی ہوش نہیں رہے گا. اس لیے دنیا کی زندگی میں فرمایا اللہم اعینی علی دینی بالدنیا، یا اللہ دنیا عطا فرما کر میرے دین پر دین کے کاموں میں میری مدد فرما. تو دنیا کو دین کے کاموں کے لیے مددگار بنانا ہے، مقصود نہیں بنانا. دنیا میں اتنا لگنا ہے کہ دین کے کاموں کے کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے، کسی کی محتاجگی نہ رہے، کسی کے غیر کی طرف نظر نہ اٹھے، کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے، کسی غیر کی طرف دل مائل نہ ہو. اس لیے دنیا میں اتنا لگنا ہے، اور لگنا اس لیے ہے کہ آخرت بنائیں. اللہم اعینی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، اور میری آخرت بنانے پر میری مدد فرما دے، تقوی عطا فرما دے. تقوی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. دو چیزوں کے جمع ہو جانے کا نام تقوی ہے. ہر مسلمان کوشش کرے تو تقوی والا بن سکتا ہے. اللہ نے جس امر کا حکم دیا ہے وہ امر ایسا ہے کہ وہ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن ہے اور ہماری بساط میں ہے اور ہماری طاقت میں ہے. تو فرمایا وعلی آخرتی بالتقوی، اور آخرت پر میری مدد فرما دے، تقوی عطا فرما کر. تقوی نام ہے دو چیزوں کا، کرنے کے کاموں کو کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ جو حاکم اعلیٰ ہیں، انہوں نے دو قسم کے حکم بندوں کو دیے ہیں. ایک حکم وہ ہے جن کا تعلق کرنے سے ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا روزے کے دنوں میں، حج کرنا حج کے فرضیت کے بعد، زکوٰۃ دینا زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ، انصاف کرنا، حسن سلوک کرنا، رحم دلی کرنا، ہر ایک کی خیر خائی کرنا، ہر ایک کے نفع کی سوچنا، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا بننا. فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے. انسان انسان ہے، اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، کیسے باشد. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، بھوکا اگر کسی قوم کا بھی ہو، کسی مذہب کا بھی ہو، کسی برادری کا بھی ہو، اگر بھوکا ہے تو ہم اس کی حاجت پوری کریں گے اگر ہمارے اندر وسعت ہے. ننگا ہے تو ہم اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں گے، بیمار ہے تو ہم اس کے لیے دوائیوں اور علاج کا انتظام کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے یہ کس قوم کا ہے، کس برادری کا ہے، یہ کس خاندان کا ہے یا کس مذہب کا ہے. فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سارے انسانوں کے لیے نفع بخش بننا ہے. وہ خرجت للناس، اس امت کے بارے میں فرمایا کہ یہ امت کا وجود ہی سارے انسانوں کو نفع رسانی کے لیے کیا گیا. بھائی جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ खाना वाना खाया भाई, सो तो नहीं रहे, जरा सा दरुद शरीफ पढ़ लो, हरकत कर लो, थोड़ी आसपास में कोई सो रहा हो तो आराम से सुधर आ। मुजाहिदा का वक्त है, इस मुजाहिदे पर हिदायत मिलती है। मैंने शुरू में कायद पढ़ी, उसका मफहूम यही है। आजकल वो मुजाहिद नहीं साहबा वाले, साहबा रजी अल्लाह अन्हुम ने तो मुजाहिदे वो बर्दाश्त किए, गर्मी ऐसी बर्दाश्त की है तबूक के सफर में, फरमाते प्यास के मारे हमारी गर्दनें टूटने लगी, ऊंट जिबा पानी का पानी खत्म हो गया जो साथ में था, अब पानी नहीं है, प्यास शदीद है, गर्दनें टूट रही हैं प्यास के मारे, ऊंट जिबा कर करके उसकी ओझड़ी में से पानी निचोड़ निचोड़ कर हलक को तर्क किया गया। भूख का यह हाल के पत्ते चाप कर अल्लाह के रास्ते में सफर किए हैं, टिड्डियां खाकर सफर किए हैं, एक एक खजूर खाकर गुजारा किया है। अब वो मुजाहिदात तो हमारे बड़े करके चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे और हमारी सब की तरफ से उनको बेहद जजाए खैर अता फरमाए। अब तो बस थोड़ा सा मुजाहिद, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर दी, थोड़ा खाना आगे पीछे हो गया, थोड़ा राहत तो आराम में कमी आ गई, घर का बिस्तर नहीं रहा, यहाँ चटाई पर और मैदान में मिट्टी पर जमीन पर लेट गए। ये मामूली मामूली मुजाहिदे, लेकिन इस दौर के अंदर ये मुजाहिदे भी हिदायत का जरिया है। तो आप जो गर्मी बर्दाश्त करके बैठ रहे हैं और नींद को काबू में कर रहे हैं, मुजाहिदा इंशाल्लाह हिदायत मिलेंगे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि दुनिया में हमको इंसानों की नफर आसानी के लिए भेजा गया है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के अहकाम दो किस्म के हैं, एक करने वाले और एक न करने वाले। करने वाले अहकाम को आदमी करने लगे, न करने वाले अहकाम से अपने आप को बचा ले तो ये मुत्तकी बन जाएगा, और मुत्तकी बन गया तो ऐसी अल्लाह के साथ अल्लाह की तरफ से मदद होगी कि इसके काम कोई अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। वमन यतवक्कल अल्लाह फहसबु वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। कोई मुश्किल आएगी, अल्लाह उसका रास्ता खोल देंगे। कोई परेशानी आएगी, अल्लाह उससे निजात का रास्ता खोल देंगे। तो तकवा वाला बनने के लिए ये दीन की मेहनत अल्लाह ने हमको दी है। इस रास्ते में लगकर जिन्होंने सही उसूलों के साथ बुजुर्गों के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिन्होंने भी मेहनत की अल्लाह के फजल करम से, वो आलू तकवा बन गए, वो तकवे वाले बन गए। तो मेरे बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, करने के कामों को करना और न करने के कामों से बचना। न करने के कामों में झूठ है, सूद है, नमाजों में सुस्ती करना है, नमाजों को छोड़ना है, दीन के इल्म को न सीखना। दीन का इल्म खाली आलिमों के लिए नहीं है, आलिम तो अपनी जगह हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे और बाकी रखे और हमें उनसे नफा उठाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हर मुसलमान कशे बाशक, उसके जिम्मे इतना इल्म सीखना जरूरी करार दिया गया है शरीयत में, जिससे अहकामात का इल्म जो उसके ऊपर फर्ज है उन अहकामात को अदा कर ले, जिन चीजों से बचना फर्ज है उनसे बचने वाला बन जाए, हराम हलाल की तमीज हो जाए, जायज नाजायज की पहचान हो जाए, करने के काम क्या है उनका पता चल जाए, न करने के काम क्या है उनका इल्म हो जाए। इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, और इल्म सीखने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि भाई एक मुद्दत है इसमें सीखा जाएगा। फरमाया कि इल्म सीखने के लिए मौत तक का वक्त अल्लाह ने दिया है, सीखते रहो, अमल करते रहो। तो इसलिए इल्म लेते हुए, उलमा से पूछते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना है। तकवे वाली जिंदगी गुजारने के लिए इल्म और उलमा से पूछ पूछ कर चलना ये जरूरी है। अहकामात वाली जिंदगी पर आने के लिए उलमा से पूछ पूछ कर चलना जरूरी है। दीन को अल्लाह जल्ला जलालहू ने आसान बनाया, और आसान इस वजह से है कि हम अगर पूछ पूछ कर चले तो दीन आसान है, और अपनी मर्जी से और अपनी ख्वाहिश से चले तो दीन मुश्किल मालूम होगा। हाजियों को खूब देखा, जो हज सीख कर गए उन्हें हमने परेशान होते नहीं देखा, वो सारे काम आराम से कर रहे हैं और खूब अमल में अपने आप को लगा रहे हैं। और जो हाजी हज सीख कर नहीं गए, बस शौक में देखा देखी, पैसा आ गया, पासपोर्ट आ गया और हज में चले गए, सीखा कुछ नहीं, उनको वहां देखा, झगड़ते देखा, परेशान होते देखा, हैरान होते देखा। इसलिए दीन आसान कब होगा? जब हम उलमा से पूछ पूछ कर चले। दीन आसान कब होगा? जब हम इल्म हासिल कर कर उसके मुताबिक चलेंगे। हम कुछ न करें और दीन आसान हो जाए, ऐसा आसान नहीं। आसान का मतलब यह है कि करना चाहें, पूछ पूछ कर चलना चाहें तो चल सकते हैं और काम बन सकता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गो भाई और दोस्तों, तकवे वाली जिंदगी पर आने के लिए मेहनत है, ये चलत फिरत खाली नहीं है, ये मेहनत इसलिए है कि हम तकवे वाले बने, हम एहसान वाले बने, हम अल्लाह के बंदे बने, 24 घंटे बंदगी वाली जिंदगी हमारी बन जाए और 24 घंटे बंदगी के साथ हम गिने, खाना बंदगी के तरीके पर हो, कमाना बंदगी के तरीके पर हो, खर्च करना बंदगी के तरीके पर हो, सोना जागना बंदगी के तरीके पर हो, ये सारे आमाल जो दुनियावी आमाल कहलाते हैं, जिनको आदतन हम करते हैं, ये सारे इबादात में मुंतकिल हो जाते हैं, सब बाइस से अजर व सवाब बन जाते हैं। अगर सोना और सुन्नत के मुताबिक हो जाए, हत्ता के मामूली अमल बैतुल खला आना जाना अगर ये सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो ये बाइस से अजर हो जाता है। तो दीन आसान है, कब आसान है? जब इसको सीख लिया जाए, पूछते रहा जाए और पूछ पूछ कर अपनी जिंदगी को चलाया जाए तो आसान है। और अल्लाह जल्ला जलालहू ने जितने भी दुनिया और आखिरत की जिंदगी में कामयाबी के वादे किए हैं वो दीन पर किए हैं। आज तक की तारीख, कुरान और हदीस और सीरत पाक इसकी गवाह है कि दीन वाले हर जमाने में चमके हैं, ईमान वाले हर जमाने में चमके हैं। और जिन्होंने ईमान और दीन वाली जिंदगी इख्तियार नहीं की वो हर जमाने में नाकाम हुए हैं, बादशाह होकर नाकाम हुए हैं, वजीर होकर नाकाम हुए हैं, वो अक्सरियत में होकर नाकाम हुए हैं, वो बड़ी बड़ी सनअतों और हिरफतों के मालिक बनकर नाकाम हुए, बड़ी बड़ी तिजारत की मंडियों के मालिक होकर नाकाम हुए, बड़े बड़े बागात, ऐसे बागात के जिनका तसव्वुर आज नहीं किया, फले हुए लदे हुए फलों से, ऐसे लदे फले बागों के होते हुए नाकाम हुए हैं। कब? जब ईमान और दीन वाली जिंदगी उनके पास नहीं थी। और उसके बरक्स पूरी तारीख शाहिद है, कुरान और हदीस शाहिद है, सीरत पाक शाहिद है कि दीन वाले हर जमाने में कामयाब हुए हैं। थोड़े थे तो कामयाब हुए, ज्यादा थे तो कामयाब थे, गुरबत में थे कामयाब हुए हो, मालदारी में थे कामयाब हुए, जिस हाल में थे कामयाब हुए, इसलिए कि जाब्ता पूरा कर दिया कामयाबी का, जहां रहेंगे वहीं अल्लाह कामयाब कर देगा। इसलिए दुनिया के मामले में हमें ये तालीम दी गई कि हम कनात वाली जिंदगी इख्तियार करें, ऊपर वालों को न देखें, हम अपने से नीचे वालों को दुनिया के मामले में देखें ताकि कनात वाली सिफत पैदा हो जाए। कनात वाली सिफत पैदा होने पर थोड़ी दुनिया में ही अल्लाह हमारे काम बना देंगे, और कनात वाली सिफत पैदा नहीं हुई तो कमाते कमाते थक जाएंगे और कमाने की भूख खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाई और दोस्तों, दीन को आसान अल्लाह ने बनाया है, इसको सीखने, इस पर अमल करने, उसकी मशक करने के लिए अल्लाह ने हमें ये मुबारक मेहनत और काम दे दिया है। इसलिए हम अपने आप को एक निज़ाम बनाकर, ये काम जलसे में शिरकत का खाली नहीं है और ये काम तीन रोज लगाने का खाली नहीं है, ये काम चिल्ला और चार महीने लगाने का भी नहीं है, ये काम तो मौत तक करने का है। जब तक सांस में सांस है काम करना है, जब तक हयात है काम करना है, जीते जीते करना है और करते करते जीना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम अगर तरतीब बना लें तो तरतीब से दुनिया के काम भी हो जाएंगे और आखिरत के काम भी हो जाएंगे। और तरतीब नहीं बनाई, वक्त को ऐसे ही आज़ाद छोड़ दिया तो ये दुनिया ऐसी कमीनी है, कि हमारा सारा वक्त खा जाए, हमारे सारी सलाहियत चूस लेगी, हमारी पूरी ताकत को चूस लेगी और हमें बेयार और मददगार आखिर में आकर छोड़ दे, और उस वक्त धोखा खुलेगा और उस वक्त का धोखा खुलना कोई फायदा नहीं देगा। इसलिए दुनिया के धोखे से अपने आप को बचाना है। ये दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी है, फना होने वाली जिंदगी है, इसलिए दी गई है कि हम अपनी आखिरत को बनाएं, अपनी आखिरत के बनाने का सामान करें। ये फना वाली चीजों से बाकी रहने वाली चीजों को बनाने की एक जगह है, जहां समझदार आदमी है जो यहां फानी होने वाली चीजों से बाकी रहने वाली चीजों को अपने बना ले। इसलिए हर शख्स को इसके लिए तैयार करना है, हर एक को समझाना है कि देखो दुनिया की जिंदगी आर्जी जिंदगी है, ये अमल की दुनिया है, यहाँ अमल है, यहाँ इम्तिहान की जगह है, इम्तिहान में चल रहे हैं कि कौन अल्लाह को सामने रखकर, अल्लाह के रसूल की तालीमात को सामने रखकर, अल्लाह के अहकाम को सामने रखकर कौन जिंदगी गुजार रहा है और कौन उनसे रू गर्दानी करके जिंदगी गुजार रहा है। इस इम्तिहान में सब चल रहे हैं, इसलिए इम्तिहान की जगह भी है और अमल की जगह भी यही है। अमल करने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं है, यहीं पर सारी उम्र हमें अमल करते करते करते करते जीना है। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, बंदगी में लगे रहिए यहाँ तक के मौत या अल्लाह की तरफ से बुलावे का वक्त आ जाए। तो दो चार दिन चिल्ले दो चिल्ले का काम नहीं है ये मेरे मोहतरम बुजुर्गो भाई और दोस्तों, पूरी जिंदगी को दीन पर लाने की एक मेहनत है और कामयाबी के रास्ते पर डालने की एक मेहनत है। जैसा मैंने अर्ज किया, दुनिया की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो, आखिरत में तो हर शख्स देख लेगा, आखिरत में तो हर शख्स खुली आंखों देख लेगा कि सिर्फ ईमान वाले और दीन वाले कामयाब होंगे। एक सहाबी अल्लाह के रास्ते में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज के मौके पर मुलाकात हुई। बरसों पहले वो मीना के मैदान में हुजूर से मिले थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत की बात लेकर उनके काफले के पास गए थे। काफले वालों को आपने दावत दी थी, तो ये आदमी इसने काफले वालों को समझाया कि देखो ये जो आदमी है इनकी बात पक्की ठक्की मालूम हो रही है, इनकी बात मान लो। आपने एक अल्लाह की वादानियत की तरफ दावत दी और अपनी रिसालत की दावत। तो ये जो सहाबी हैं इन्होंने समझाया पूरी कौम को, कबीले के लोगों को कि देखो ये आदमी सच्चा मालूम होता है, इसकी बात को मान लो, इसकी बात के मानने में फायदा है। तो कौम ने कहा कि नहीं अभी नहीं, पहले अपने सरदारों से पूछेंगे, अब तो हज करने आए हैं, हज करके वापस जाएंगे, अपने सरदारों से पूछेंगे। क्योंकि अरब में कबाइली निजाम था, जो सरदार हुआ करता था उसकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं किया करते। तो ये कहकर वो उन्होंने बात को टाल दिया। टालने के बाद इस आदमी के अंदर एक फिक्र थी कि ये बात सच्ची है, मान ले तो अच्छा है। तो इनने एक बात कही कि देखो हम घर तो चल ही रहे हैं, तो घर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता फदक होकर जाता है, तो फदक वाले रास्ते से चलते हैं, यहाँ पर यहूदी रहते हैं जो अहले किताब हैं, और उनकी किताबों में, उनकी किताब में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये दावा कर रहे हैं नबूवत का और ऐलान कर रहे हैं, इनका तज़किरा उनकी किताब में मौजूद है, हम चलते हैं उनसे पूछेंगे। तो ये राजी कर लिया इस पूरे काफिले को और वो रास्ता इख्तियार किया, वहां पहुंच गए यहूद की बस्ती में और उनके सामने ये बात रखी कि ऐसा ऐसा मामला हमारे साथ हुआ। तो वो अपनी किताबें लेकर आए, किताबें खोली और किताबें खोलकर आपकी अलामत उसमें से बयान की। मामूली सवारी पर आएंगे, गधे की खच्चर की सवारी पर, थोड़ी रोटी पर टुकड़े पर गुजारा कर लेंगे, आपका कद मुबारक यानी आपका सरापा उसने उसमें किताब में देख के बयान किया कि आपका कद मुबारक ना बहुत लंबा होगा ना बहुत छोटा होगा, आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे होंगे, बाल न बहुत घुंघराले होंगे और न बहुत सीधे होंगे। इस तरह बहुत सी अलामात जो तौरात में थी और सही अलामात थी वो उसने उनके सामने बयान की और कहा अगर वो ऐसे है तो मेरा मशवरा यह है कि उनकी बात मान लो और कलमा पढ़ लो, लेकिन हम कबूल नहीं करेंगे हसद की वजह से। यहूदी ने कहा कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे, नबी बरहक हैं, मेरा मशवरा यह है कि तुम लोग उनकी बात मान लो, फायदे में रहो। तो अब ये सहाबी जो यहाँ लेकर आए थे इन्होंने फिर कौम से कहा, देखो अब तो बात खुलकर सामने आ गई, इसलिए अब कोई शक वाली बात भी नहीं रही, चलो और चल के अपने कलमा पढ़ लो और ईमान में दाखिल हो जाओ। लेकिन इन्होंने फिर ये कहा कि ठीक है बात तो वाजे हो गई, लेकिन अभी तो हम चलते हैं और अगले साल जब हज में आएंगे तो फिर आपके हाथ पर ईमान लेकर आएंगे। चुनाचे वापस चले गए। जाने के बाद बरसों गुजर गए और एक एक करके जितने काफिले वाले थे सब दुनिया से रुखसत हो गए, सब मरकर दुनिया से चले गए। और एक अरसे के बाद वो साहब जिन्होंने इन सब को मशवरा दिया था, वो साहबी मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो हज में आए और हज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। मुलाकात होने पर इन्होंने अर्ज किया कि आपने मुझे पहचाना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैंने पहचाना, तुम फला आदमी हो, वहां मुलाकात हुई थी, आपने उसको बताया कि हाँ मैं वही हूँ। ए अल्लाह के रसूल, बात तो मेरी उसी दिन समझ में आ गई थी, आपकी बात हक है, मैं उसी दिन मेरे दिल में उतर गई थी, लेकिन कौम के साथ की वजह से मैं उस वक्त अमल नहीं कर सका। बहरहाल अल्लाह की तरफ से जो होना था वो हो गया, खासी देर हो गई इस काम में, अब मैं हाजिर हुआ हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और मैं ईमान लाने के लिए आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चुनाचे ईमान ले आए, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये पढ़ने के बाद अब इन्होंने सवाल किया जो काबिले गौर है, इन्होंने सवाल किया कौम के वो लोग जो मरकर चले गए और उस काफिले में थे उनके बारे में सवाल किया। ये हमदर्दी की बात है, इंसानी हमदर्दी इनके दिल में थी, जिंदगी में भी उनको समझाया, खूब समझाया, अब मौत के बाद भी उनकी खैरखाई में एक सवाल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल वो सारे के सारे तो दुनिया से चले गए, मरकर खत्म हो गए, अब वो कहाँ जाएंगे, उनका ठिकाना क्या होगा? तो आपने इरशाद फरमाया जो दीन इस्लाम के अलावा किसी भी दीन पर मरा है उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम। और एक मौके पर आपने कसम खा के फरमाया कि मरने के बाद या तो जन्नत ठिकाना होगी या जहन्नम में ठिकाना होगा, इन दो के अलावा कोई ठिकाने नहीं होंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाई और दोस्तों, आखिरत का मामला वो तो अपनी जगह है ही अहम, लेकिन दुनिया के मामलात में भी, दुनिया की जिंदगी में भी अगर सुकून मिलेगा तो दीन के रास्ते से, ईमान के रास्ते से, ईमानी सिफात के रास्ते से, ईमानी आमाल के रास्ते से, ये जिक्र इलाही के रास्ते से, इल्म इलाही के रास्ते से और हुस्न खुलुक के रास्ते से, इखलास नियत के रास्ते से, दुनिया में भी जो सुकून और इत्मीनान और कामयाबी मिलेगी वो इसी रास्ते से मिलेगी। इसलिए हम धोखे में ना आए दुनिया की चमक दमक के, और ये न सोचे कि हमें इस दुनिया में बस यही से, इसी से कुछ काम हो जाने वाला है। दुनिया से आज तक किसी का काम नहीं बना है, ये इम्तिहान की जगह है, धोखे का घर है, इसके धोखे से बचना जरूरी है। फरमाया समझदार वो है जो यहाँ दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर ले, मौत और मौत के बाद आने वाली जिंदगी की तैयारी कर ले। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें खुद भी इस बात को समझना है और इस पर आना है और इस पर जमना है और मौत तक काम को करने की नियत इरादे करने हैं। और जहाँ जहाँ हम रहते हैं अपनी बस्तियों में, अपनी मस्जिदों के अतराफ में, अपने अजला में, अपनी आबादियों में, हमें हर मुसलमान को ये बात समझानी है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, हम दुनिया में बंदगी करने और बंदगी की जिंदगी दुनिया में कायम करने के लिए हमें पैदा किया गया है कि हम दुनिया में चल फिर कर अल्लाह की बंदगी की दावत दें और लोगों को खैर के रास्ते की तरफ बुलाएं, इसलिए कि अल्लाह के अलावा किसी के हाथ में किसी की जिंदगी बनाना नहीं, किसी के हाथ में किसी को कामयाब करना नहीं है। वो दुनिया में भी हाकिम आला है, उनके हुक्म से ही सब कुछ होगा, और आखिरत में भी हाकिम आला है, उनके हुक्म से ही सब कुछ होगा। इसीलिए फातिहा में, सूरह फातिहा में मालिक यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक, हाकिम आला, ये आखिरत के लिए। लेकिन हमारे हजरत फरमाते थे कि फैसले के दिन का मालिक जो उस दिन है, वो आज भी इस दुनिया में वही मालिक, उसके फैसलों से सब कुछ हो रहा है। बारिशें उसके फैसले से हो रही हैं, कहर साली उसके फैसले से आ रही है, मुल्कों के निजाम उसके फैसले से चल रहे हैं, किसी को ऊपर ला रहे हैं, किसी को नीचे ले जा रहे हैं, दुनिया की तिजारतों का निजाम उसके फैसलों से चल रहा है। कभी नफे की शक्लें आ रही हैं, कभी नुकसान की शक्लें आ रही हैं, खेतियों का निजाम उसके हुक्म से चल रहा है। दुनिया में कोई एक जर्रा बराबर भी कोई चीज अगर वजूद में आ रही है, वो उसके हुक्म से आ रही है। तो जो इतना बड़ा हाकिम आला है, उसका ना बनना, उसकी बंदगी में ना आना, कितने बड़े खसारे और नुकसान की बात है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा हमसे तकाजा करता है कि हम अपनी जिंदगी कलमे के मुताबिक बनाएं और लोगों को इसकी दावत दें, दावत दें कि कलमे के मुताबिक जिंदगी बना लो। दुनिया, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। अब दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, ये दुनिया सारी तुम्हारे इस्तेमाल के लिए बनी है। हदूद में रहकर इसको इस्तेमाल करना है, जाहिर हदूद में रहकर इससे फायदा उठाना है, और फायदा उठाते हुए अपनी आखिरत वाले आमाल को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल में लाना है। कुव्वत जिस्मानी इसलिए हासिल करनी है कि बंदगी और दीन की मेहनत में कुव्वत हासिल रहे। इस तरह दुनिया की हर चीज से दीनी नफा हासिल करने की फिक्र करनी है। दुनिया को दुनिया के लिए नहीं कमाना, दुनिया को भी आखिरत की नजरिए से ही कमाना, दुनिया में दुनिया की नियत से नहीं लगना, दुनिया में भी आखिरत बनाने की नियत से लगना है। कमाई में इसलिए लगना है कि अल्लाह का हुक्म है, कलमे नमाज के बाद हलाल कमाई कमाना ये फर्ज है, इसलिए कमाई में लग रहा हूँ। और हदूद मुकर्रर करें, कमाइयों के औकात मुकर्रर करें, और दीन की मेहनत के औकात मुकर्रर करें, अपनी 24 घंटे की जिंदगी में इबादत का वक्त भी मुकर्रर करें, नमाजों के औकात भी मुकर्रर करें, तिलावत का वक्त भी मुकर्रर करें, जिक्र और अज़कार का वक्त भी मुकर्रर करें, कोई वक्त अल्लाह तौफीक के दुआ मांगने का मुकर्रर करें, उस वक्त में अल्लाह से अपनी दुनिया और आखिरत की दुआ के लिए दुआएं मांगी जाएं, तो ये सारे आमाल औकात की तरतीब देने पर काबू में आ जाएं। दीन की मेहनत के लिए कोई वक्त मुकर्रर हो, जिंदगी बगैर दीन की मेहनत के, बगैर अहकाम की पाबंदी के जिंदगी नहीं है, वो शर्मिंदगी है। जिंदगी वो है जो बंदगी वाली हो, जिंदगी वो है जो अहकाम के पूरा करने में लगी हुई हो, वरना सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं हासिल होने वाला। ऐसी शर्मिंदगी होगी कि नजरे और गर्दन झुकी हुई होगी और चेहरे पर स्याही छाई हुई होगी और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, खुद भी इस काम में लगना है, समझना है, लोगों को भी लगाना है और समझाना है, और ये नियत करनी है कि मौत तक ये काम करना है। ये इस्तेमाल में बुलाना जहन साजी के लिए है, ये बात समझने समझाने के लिए।